debiutancki album Die Before Death projektu Mary, za którym stoi Jakub Rygal z Toronto. A my pozostajemy na kontynencie amerykańskim, ale przenosimy się do Teksasu. Delphin Coma. Najpierw Delfin Coma z albumu Tortuosa z Teksasu. To ich druga w dorobku płyta po debiucie Living the Scene. Wysłuchaliśmy nagrania otwierającego album, to ten zespół w stylu The Sisters of Mercy, a przed momentem już Schoenwald i nowy album Abstraction. 3 lata po bardzo dobrej płycie Night Idol ukazuje się nowy album inspirowany ezoterycznymi hymnami, estetycznymi mantrami, echami dzikiej ludzkiej natury. Podróż przez introspekcję utopijnych nadziei XXI wieku. Tak określają swój album Włosi. Moim zdaniem jedna z najciekawszych płyt, które ukazały się w tym roku. Jeszcze jedna propozycja, Schoenwald, Fall Apart. We'll be right back. Alessandra Gismondi i Luca Bandini. Zespół Schoenwald to duet. Oni mają również drugi projekt Shed Shadows, który jest uważany za ich uboczny, a Schoenwald za główną działalność tego włoskiego duetu. Jak podkreśla Luca, w ostatnim czasie bardzo się rozwinęli pod względem sprzętowo technicznym, jeśli chodzi o produkcję muzyki. Album Abstraction bardzo polecamy Państwa uwadze. Kwidzyn zachmurzony, ale trochę księżyca widać i to nam udowadnia pan Andrzej, przesyłając zdjęcia, również pan Marcin z Warszawy. Podobna sceneria, pani Kasia z Legnicy, podobna sceneria. Pani Krystyna z okolic Poznania, podobna sceneria. Są również miejsca, gdzie księżyca w ogóle nie widać. Pan Daniel na przykład przesyła zdjęcie z Raciborza, ale księżyca nie ma. A pani Aneta z Krakowa wprawdzie nie upolowała księżyca, ale upolowała pierwszy tej jesieni śnieg. Niezwykłe zdjęcie Krakowa proszę sprawdzić na facebookowej stronie trójka.tsk. Schoenwald porwali fanów od czasu ich debiutu w roku 2009. Teraz 20 listopada ukazała się kolejna płyta, a na zakończenie pierwszej części bloku nowości tych zimnofalowych jeszcze jedna propozycja. Schoenwald, Fire, Fire. wraca do nas pieśń księżycowa, dwa księżyce z Bolonii w kompozycji Nevermore. kompozycja Restless, a to już album, na który bardzo długo czekaliśmy. Waking Up in a Different World. Płyta ukazała się niedawno, a czekaliśmy na nią bardzo długo, bo od momentu rozpadu duetu Wolfsheim. Heppner nagrywał solowe rzeczy, ale Markus Reinhardt nie mógł przez dłuższy czas się pozbierać. Jakiś czas temu wypuścił nagranie Travel in Time, które pojawia się i na tej płycie. Cała masa znakomitości producenckich i również muzyków towarzyszących, a także wokalistów, dlatego że Markus nie decyduje się, aby śpiewać sam. Między innymi Marietta Fafotti, a także Marian Gold z grupy Alphaville. At the end of the floor lives a gray old man. He rents with his son since many of years. He's a junkie perhaps, pumped up with religion. Some call him God, but I think it's a joke. Some call him God, but I think it's a joke. Hotel, sit by the wall, watching TV. Hotel, feeding the demon, turning the key. Hotel, open the door, but what is it good for? So many people got stuck in this place, yet most of them gone, and none left a trace. Hotel, it's my time, it's my place. Never leaving a trace. 237 gives rise for concern. Don't go in there, for you'll never return. Sister Louise thought she was sorry. Here she comes, jumping from the balcony. Here she comes, here she comes, here she comes. Sit by the wall, watching TV. Hotel. Hotel, it's my time, it's my place. Well, here's one room I almost forgot. To me it's an utmost exquisite spot. Some call it hell, but I'd say it's undue. This room, my dear, is reserved just for you. This room, my dear, is reserved just for you. Making the beds. Renard. Pod takim solowym szyldem występuje Markus Reinhardt, połowa duetu Wolfsheim, a zaśpiewał Marian Gold z grupy Alphaville. Mariana trudno pomylić z jakimkolwiek innym wokalistą. On w charakterystyczny dla siebie sposób rozjusza się w trakcie śpiewania, podobnie jak to miało miejsce w nagraniu Victory of Love na płycie Forever Young. Długo czekaliśmy na ten album, bardzo dobra płyta, ale to duże nazwisko. Markus Reinhardt, polecamy Państwa uwadze, to wydawnictwo głęboko osadzone stylistycznie w latach 80. Jeszcze jedna propozycja i jeszcze raz zaśpiewa Marian. Tym razem kompozycja Damn Happy. Here comes the shaking man, gazing at the empty wall, reaching out to the things that don't exist, but they do. See that big red ball hanging over the city, stalking every move in my hotel room. That gloomy stare, it's telling me to do just what I got to do. I'm so happy to be unhappy. Oh, I'm doomed and done, but I feel so brand new. As a mistaken, but in another place I'm number one. I freeze out everybody but in me, while I am waiting here for you to be. Somehow our story kind of went out of hand. Somehow some goobs predict that this is the end. You're teasing me, be happy without me, but I prefer to be with you unhappily. I'm so happy to be unhappy. Oh, I'm doomed and done, but I feel so grandiose. I'm so Hi, this is Brendan Perry from Dead Can Dance, and you're listening to Third Side of the Moon. Solowy album Brendana Perry ukazał się 20 listopada. Songs of Disenchantment, Music from the Greek Underground. To, co dopiero wiele lat później w końcu poznałem jako muzykę rebetiko, po raz pierwszy usłyszałem w greckich kawiarniach i tawernach podmiejskiego Melbourne pod koniec lat 70. Tawerny te były głównie lokalnymi ośrodkami społecznymi greckich migrantów, którzy przybywali w kolejnych falach do Australii od końca XIX wieku. W ciągu dnia były często zaludniane przez grupy starszych mężczyzn grających w backgammona i popijających uzo, słuchając muzyki laika i rebetiko. Tak się składa, że ja również byłem migrantem do tych południowych klimatów z Anglii kilka lat wcześniej. Naszym środkiem transportu podczas 6-tygodniowej podróży był stary grecki statek zwany Elymis. To na podkładzie tego statku rozpoczęła się moja osobista muzyczna odyseja. To tam nauczyłem się grać na gitarze, mówi Brendan. Przez lata moja miłość do wszystkiego, co greckie, nie słabnie, zwłaszcza w odniesieniu do muzyki rebetiko. Przez lata zgromadziłem kolekcję nagrań muzycznych oraz tradycyjnych instrumentów i pamiątek, które ostatecznie dały mi inspirację i cenną edukację wymaganą do nagrania niektórych z tych wspaniałych piosenek. Fakt, że praktycznie nie było nagranych żadnych wersji piosenek rebetiko śpiewanych po angielsku, był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Ostatecznie było to dla mnie główną motywacją, aby podzielić się tymi piosenkami z anglojęzyczną publicznością i być może wzbudzić ciekawość zagorzałych tradycjonalistów rebetiko. Hush den. I'm a fine man, guess, on a classy hush den. And I am a crafty roller. I am a crafty roller of the dice. I smoke the hookah with my dame. I smoke the hookah with my dame. And I have paid off all of my debts. Yes, I have paid off all of my debts. Everybody calls me a fine dice roller. Everybody calls me a fine dice roller. When I see suckers, I grin and I toss. When I see suckers, I grin and I toss. When I'm winning craps and have a lot of cash. When I'm winning craps and have a lot of cash. The wide world is partying with me. The wide world is partying with me. She always gets it in the neck. Don't beat us, Mr. death that really scares us, but the fear of hunger does. Brendan Perry w kolejno w dwóch kompozycjach The Harden Owner i The Pickpockets. Państwo ślą cały czas zdjęcia, kolejna partia, pani Małgorzata ze Strzelec Krajeńskich, udało jej się uchwycić nasz pas startowy, tak mi się przynajmniej wydaje. No i dwa niezwykle urokliwe zdjęcia, ale to już zagraniczne, pan Tomasz Fort Worth. I tam piękny księżyc, niebo bez chmurki. No a najciekawsze naszym zdaniem na razie zdjęcie przesłał pan Paweł z Playmow. Proszę sprawdzić, jak niesamowita jest ta fotografia. Znajdą to państwo na stronie facebookowej Trojka TSK. A odnośnie pana Perego, to mam, Marku, takie pytanie, czy on sprzedał Quivy Church w końcu? Brendan mieszka obecnie w Brytanii, także... Sprzedał, tak? To słychać. Zawsze interesował się muzyką rebetiko. Początki rebetiko są podobne do tanga argentyńskiego lub portugalskiego fado, a w 2017 roku rebetiko zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. A my pozostajemy we Francji. Nowy album Mortem Vlade Art nosi tytuł Afternoons. Your day before my head's gone.